پہلا سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں کیا اور یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. اسلام کے عربی میں لغوی معنی ہے کسی کے سامنے گردن تسلیم, گردن اطاعت خم کر دینا. اپنے آپ کو مکمل کسی کے حوالے کر دینا. یہ ہے اسلام کے لغوی معنی. اسی لیے عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو اور اس نکیل اور مہار کا سرا کسی انسان کے ہاتھ میں. اگر اونٹ کی ناک میں نکیل اور مہار نہ پڑی ہوئی ہو تو ایسے اونٹ کو مسلم نہیں کہتے, بلکہ ایسے اونٹ کو مسلم کہتے ہیں کہ جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو اور اس نکیل کا ایک سرا اونٹ والے کے ہاتھ میں ہو. ظاہر ہے کہ اونٹ تبھی حرکت کر سکتا ہے جب وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکیل ہے اسے حرکت کرنے کا حکم دے. اونٹ والا کہے کہ بیٹھ جا تو بیٹھ جائے, چلنے کو کہے تو چل پڑے, رکنے کو کہے تو رک جائے. اسی سے لفظ مسلم بنا ہے. ایسے آدمی کو مسلم کہیں گے جو اپنے آپ کو مکمل طور سے اس نظام حیات کے تابع کر دے جو نظام حیات اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا. گویا وہی انسان مسلم کہلانے کا مستحق ہے جس کی ایک ایک ادا اس نظام حیات اور دستور زندگی کے تابع ہو جو دستور زندگی اور جو نظام حیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے. بھیجنے والا اس نظام زندگی کا اللہ اور لانے والا اس نظام زندگی اور دستور حیات کا اللہ کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کہے کہ رک جاؤ تو رک جائے, رسول کہے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے, رسول کہے چل پڑو تو چل پڑے. کہیں وہ یہ نہ پوچھے کہ تم نے رکنے کے لیے کیوں کہا, کہیں یہ نہ پوچھے کہ تم نے چلنے کے لیے کیوں کہا, کہیں یہ نہ کہے کہ تم نے ٹھہرنے کے لیے کیوں کہا, کہیں یہ نہ کہے کہ تم نے ایسا کرنے کو کیوں کہا, ایسا کرنے کو کیوں نہیں کیا. تو در حقیقت آدمی مسلم بن سکتا ہے. یعنی جیسے اونٹ کی نکیل ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ جس طرح چاہے اور جیسی حرکت اونٹ سے کروانا چاہے کروا سکتا ہے, اسی طرح مسلمان وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں عمل کرے. اس کی بات آ جائے تو کوفے والے کی بات نہ مانے, اس کی بات آ جائے تو بسرے والے کی بات نہ مانے, رسول کی بات آ جائے تو بغداد والے کی نہ چلے, رسول کی بات آ جائے تو بریلی کی نہ چلے, رسول کی بات آ جائے تو سہارنپور کی نہ چلے. رسول جو بات کہے اس بات کے اوپر بلا کچھ پوچھے بلا جھجھکے طاعت کی گردن تسلیم کی گردن خم کر دے. اگر یہ بات کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو وہی مسلم کہلانے کا مطلب. یہ ہے اسلام کا لغوی معنی کہ کسی کے سامنے اطاعت کی گردن کو جھکا دینا, اپنے آپ کو مکمل کسی ذات کے کسی شخص کے حوالے کر دینا. اور شریعت میں اسلام اس دستور زندگی کا نام ہے جو دستور زندگی تمام انسانیت کے سامنے انبیاء کے ذریعے پیش کیا گیا. ویسے بہت سارے نظام ہائے زندگی اس دنیا میں وجود پذیر ہوئے, لیکن دین اور نظام اور مذہب اور دستور زندگی اللہ کے نزدیک وہی ہے جس کا نام اسلام. یوں تو بہت سارے نظام ہائے زندگی ہیں, بہت سارے دستور حیات ہیں, زندگی کے بہت سارے نظام ہیں, لیکن تمام دستوروں تمام نظاموں اور تمام مذاہب تمام طریقوں میں پسندیدہ مذہب پسندیدہ طریقہ پسندیدہ دستور حیات پسندیدہ نظام زندگی وہ ہے جس کا نام اسلام. تیسرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب پسندیدہ دین پسندیدہ نظام زندگی پسندیدہ دستور حیات اسلام. گویا کہ دین کا معنی ہوتا ہے مکمل فلسفہ زندگی, مکمل نظام زندگی, دستور حیات اس کا نام دین ہے. بہت سارے ادیان دنیا میں وجود پذیر ہوئے, لیکن تمام مذاہب میں پسندیدہ مذہب وہ ہے جو رب نے انسانیت کے سامنے نبیوں کے ذریعے بھیجا اور اس کا نام اسلام. یہی نظام زندگی اللہ کو محبوب ہے اور اسی کے ماننے والوں کو بخشا جائے گا, اسی نظام زندگی کے ماننے والوں کے اوپر انعام کی بارش ہوگی. دوسری آیت میں تیسرے پارے کے یوں کہا گیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ایک عجیب حقیقت بیان کی گئی ہے, اس آیت کریمہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا, وہ اسلام کے علاوہ بھی بہت سارے مذاہب ہیں, بہت سارے دساتیر حیات ہیں, فلسفہ حیات ہیں بہت سارے, لیکن اسلام کے علاوہ جو کسی اور دستور زندگی نظام زندگی اور دین اور طریقے کو چاہے گا اللہ تعالی کی طرف سے اس کا یہ طریقہ تسلیم نہیں کیا جائے, اللہ اس کے اس طریقے کو پسند نہیں کرے گا. اور دنیا کے اندر کسی بھی منمانے طریقے اور مذہب کے اوپر عمل کر کے یہاں تو مظاہر اچھا دکھائی دے سکتا ہے, ایسا معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی کامیاب ہے, لیکن قیامت کے دن وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, قیامت کے دن تو گھاٹا اٹھانے والوں ہی میں سے ہوگا. اسلام کے علاوہ کسی اور دستور زندگی اور نظام حیات کو ماننے والا بظاہر اگر اچھا اور مطمئن دکھائی دے رہا ہے, کامیاب دکھائی دے رہا ہے, تو سمجھو کہ یہ ظاہری کامیابی صرف دنیا تک محدود ہے. آخرت میں ایسا آدمی خسارہ اور ٹوٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, آخرت کے اندر یہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کون؟ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا, جو کسی اور دستور حیات پر عمل کرے گا, اس پر چلے گا. اس لیے کہ اللہ صرف اسی دین سے راضی ہوا ہے, اسی دستور زندگی سے راضی ہوا ہے, جس دستور زندگی کا نام اسلام ہے, جو کامل اور مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے آپ کے لیے, تم لوگوں کے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے, اور میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے تام کر دی ہے, پوری کر دی ہے, اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے. یعنی میرا محبوب اور پسندیدہ دستور زندگی اسلام, اس لیے کہ یہی کامل و مکمل ہے. اور یہی میرا دیا ہوا نظام زندگی. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز آئے گی, کہے گی کہ اے اللہ میں نماز ہوں, اللہ فرمائے گا تو ٹھیک ہے, اچھی ہے. پھر صدقہ آئے گا, کہے گا کہ اللہ میں صدقہ ہوں, اللہ کہے گا ان کا اللہ خیر, تو ٹھیک ہے. پھر روزہ آئے گا کہ اللہ میں روزہ ہوں, اللہ فرمائے گا ان کا اللہ خیر, ٹھیک ہے, تو اچھی ہے. اس طرح بہت سارے اعمال آئیں گے اور اللہ فرمائے گا ان کا اللہ خیر. پھر اسلام آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں, اللہ فرمائے گا ان کا اللہ خیر. اور آج تیرے ہی ذریعے میں لوگوں کو پکڑوں گا اور تیرے ہی ذریعے لوگوں کو انعام دوں گا. گویا انعام کا مستحق وہ ہوگا جو اسی نظام زندگی کو دنیا میں اپنائے ہوئے ہوگا اور اسی دستور زندگی کو اس نے اپنا لائے ہے عمل بنایا ہوگا. اور جس آدمی نے اس نظام کو, اس دین کو چھوڑ دیا ہوگا, اس مذہب کو چھوڑ دیا ہوگا, وہ انعام اور اکرام سے محروم رہے گا اور وہی گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پکڑے گا اور اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو انعامات اور اکرامات سے نوازے گا. یہی وہ دین ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. پہلے بارے میں ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. یہ اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے اور یعقوب نے بھی, کیا؟ یا بنی, اے میرے بچوں, اے میرے بیٹوں, ان اللہ اصطفى لکم الدین, یا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایک مخصوص دین منتخب کیا ہے جس کا نام اسلام الدین ہے. جہاں دین ہو نکرا وہاں تمام مذاہب مراد ہو سکتے ہیں, کوئی بھی مذہب مراد ہو سکتا ہے. لہٰذا اور کہیں الدین ہو تو اس سے مخصوص نظام زندگی مراد ہوگا جس کا نام اسلام ہے. یہاں وہ الدین ہے نہ کہ دین. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص نظام زندگی منتخب کی ہے الدین یعنی اسلام. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تو تم ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمہارا خاتمہ اسلام کے اوپر ہو. اور یہی دعا مانگی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کہ توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین, اے میرے رب, اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے, مجھے توفیق دینا اس بات کی کہ جب میری موت آئے تو اسلام کو مسلمان بنا کر مارنا, مسلمان بنا کر وفات دینا, اور صالحین سے اچھے لوگوں سے مجھے ملا دینا. توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین, یہ مجھے مسلمان بنا کر موت دینا اور نیک لوگوں کے زمرے میں مجھے شامل کرنا. اور یہی صفت نمایاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولا کن کان حنیف مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے, یہودی نظام زندگی کے ماننے والے نہیں تھے, اور نہ وہ نظام جسے نصرانیت کہتے اس کے ماننے والے تھے. ولکن کان حنیف مسلما, وہ تو تمام معبودان باطلہ سے بیزار. حنیف کہتے ہیں جو بھی خود ساختہ معبود ہو, لوگوں نے بنا لیا ہو, ان تمام معبودان باطلہ سے جو بیزار ہو تو حنیف کہتے ہیں. وہ تو تمام معبودان باطلہ اور اسلام کے علاوہ دیگر نظام حیات زندگی اور جو دساتیر حیات سے ان سے بیزار تھے, وہ تو مسلمان تھے. اور یہ قرآن کا انداز ہے کہ جب بھی کوئی تھیوری پیش کرتا ہے تو پریکٹس ضرور پیش کرتا ہے, یہ اس کا اصول ہے. اگر معاملہ کچھ پیچیدہ ہے تو تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹس ضرور پیش کرتا ہے, اور جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس پر تھیوریکل انداز سے بھی روشنی ڈالتا ہے اور پریکٹیکل انداز سے بھی روشنی ڈالتا ہے, تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے. اس لیے یہ بات کیا اہم ہے, اسلام ایک انتہائی اہم چیز تھی, لہذا تھیوری تو بہت جگہ پیش کی گئی اور پریکٹیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پیش کر دیا گیا کہ دیکھو یہ آدمی مسلم تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیش کر دی گئی کہ اگر اسلام کا معنی سمجھنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو دیکھو, کہ اس نے اپنی پوری زندگی ہمارے احکام کے تابع کر دی تھی, ہم نے جو حکم دیا اس پر اس نے سر جھکا دیا, یہاں تک کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاس جیسے باپ ویسے بیٹا. قربانی کا حکم دیا ہم نے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے. تو جب انہوں نے بیٹے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے, تم کیا کہتے ہو؟ یا وظیفہ المعصوم, جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اب بہت کریے. اب فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين, دونوں جھک گئے ہمارے حکم کے سامنے. بیٹا مذبوح ہونے پر تیار ہو گیا اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو. آسمان اور زمین نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی باپ نے اپنے بڑھاپے کی لاٹھی ہی توڑ ڈالنے کا عزم کر لیا, اپنے بچے کے گردن پر چھری چلانے پر آمادہ ہو گیا ہو. یہ منظر زمین اور آسمان نے نہیں دیکھا. انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع کر دی. اسی وجہ سے ان کی ایک خاص صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے, مسلم. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما, جن کی زندگی کی ہر ہر ادا میرے حکموں کے تابع ہو گئی تھی, اسی وجہ سے ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا. کوئی ایسا حکم نہیں جو ہم نے دیا اور ابراہیم نے اسے تسلیم نہ کیا ہو. میرے لیے وطن چھوڑا, میرے لیے دنیا بھر کی پریشانیاں برداشت کی, میں نے اس کی پوری زندگی کو آزمائش بنا دیا, لیکن ہر آزمائش کے اندر وہ پورا اترا, کہیں میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی اس نے. اگر تم اسلام کو پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہو کہ اسلام کہتے کس کو کی آنکھوں سے دیکھ لو, تو حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لو, میرے خلیل کی زندگی دیکھ لو. اور اگر لغوی انداز سے سمجھنا چاہتے ہو تو اونٹ کو دیکھ لو, کہ اس اونٹ کو مسلم کہتے ہیں جس کی مہار کسی آدمی کے ہاتھ میں ہو, وہ جب اسے اٹھنے کے لیے گئے تو اٹھے, جب بیٹھنے کے لیے گئے بیٹھ جائے, چلنے کے لیے گئے تو چل پڑے, اٹھنے کے لیے گئے تو رک جائے, ٹھہرنے کے لیے گئے تو ٹھہر جائے. وہ اونٹ کی ہر حرکت اونٹ والے کے حکم کے تابع ہو جائے تو ایسے ان کو جب مسلم کہیں گے تو اسی طرح تم بھی بن جاؤ کہ تمہاری زندگی کی ہر ہر ادا احکام خداوندی کے تابع ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور زندگی کے مطابق ہو جائے, تب تم در حقیقت اسلام والے ہو گے اور مسلم کہلانے کے مستحق ہو گے. آدھا تیتر اور آدھا بٹیر تو اس شریعت کے اندر چلتا ہی نہیں, یہاں تو معاملہ مکمل مکمل ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دے تب تو مسلمان ہوگا, پورا پورا داخل ہو جائے. یہاں تو سراسر موم ہونا پڑے گا یا سنگ ہونا پڑے گا, دونوں ہو جائے آدمی نہیں چلے گا. اسلام کے اوپر اس سرسری بحث کو سمجھنے کے بعد ایک بات قابل غور ہے کہ یہاں دو سوالات جو حضرت جبرائیل نے کیے ہیں, ابتدائی اسلام کے بارے میں ہے اور ایک ایمان کے بارے میں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا معنی کچھ اور ہے اور ایمان کا معنی کچھ اور ہے. لیکن ہم قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں تو کہیں اسلام کا معنی ایمان ہے اور کہیں ایمان کا معنی اسلام ہے. اکثر جگہوں پر ایسا ہے کہ اسلام میں ایمان بھی داخل ہے اور اکثر جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایمان میں اسلام بھی داخل ہے. اس اکتے کو اور اس پیچیدگی کو حل کیا جائے, جواب یہ کہ قرآن حکیم میں جہاں دونوں لفظوں کو ساتھ ساتھ لایا گیا ہو تو دونوں کے معنی الگ الگ ہوں گے, اور جہاں صرف ایمان کا تذکرہ ہو آگے کہیں اسلام نہ ہو تو اس میں اسلام بھی داخل ہوگا ایمان بھی داخل ہوگا. لیکن اگر دونوں کو ساتھ ساتھ لایا جائے تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوگا. کیا وہ مسند احمد کی ایک روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام علانیت, اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے, والایمان تصدیق بالقلب, اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے, قلب کی تصدیق. گویا کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کی نماز پڑھاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے, اللہ اکبر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. پہلے اسلام ہے اور بعد میں ایمان ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام الگ چیز ہے, ایمان الگ چیز ہے. پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں, اللہ مغفر لحینا, اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے, ومیتنا مردوں کو بخش دے, ہمارے حاضر کو بخش دے, ہمارے غائب کو بخش دے, ہمارے چھوٹے کو بخش دے, ہمارے بڑے کو بخش دے, عورتوں کو بخش دے, مردوں کو بخش دے. اے اللہ زندہ رکھ تو اس کو اسلام کے اوپر زندہ رکھ, اور وفات دے تو ایمان کے اوپر وفات دے. زندہ رکھ تو اسلام کے اوپر اور موت دے تو ایمان کے اوپر. کیا مطلب؟ زندہ رکھ تو اسلام کے اوپر اور موت دے تو ایمان کے اوپر. کیا مطلب؟ پتا یہ چلا کہ اسلام کا تعلق اعمال ظاہرہ ہے, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا آ گیا ہے نا. کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول اسلام کسے کہتے ہیں؟ کیا بتایا آپ نے؟ کیا یہ آدمی زندگی میں کرے گا یا موت کے وقت؟ یہ اعمال ظاہرہ کب کرے گا؟ جب متصف بالحیات ہوگا تب نا, اور مر گیا تو کیا جائے گا؟ صرف مر گیا تو صرف تصدیق بالقلب جائے گا, اس کا ایمان ہے. زندہ رہا تو اعمال ظاہرہ اسلام, اور مر گیا تو تصدیق بالقلب آگے جائے گا. بلکہ آپ کچھ نہیں کر سکتا ہوگا, نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ روزہ رکھ سکتا ہے, نہ حج کر سکتا ہے, نہ زکات دے سکتا ہے. اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. آگے تو تصدیق بالقلب لے کر کے جا رہا ہے, اس لیے کہ ہمارے ظاہرہ اب اس کے بس کی بات نہیں ہے, نہیں کر سکتا. تو اسلام نام ہے اعمال ظاہرہ کا, اور ایمان نام ہے ان اعمال کا جن کا تعلق قلب سے ہے. اسی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے پڑھایا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر لائے کہ الاسلام علانیت, اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے, بل ایمان تصدیق مل کر, اور ایمان ان اعمال کا نام ہے جن اعمال کی تصدیق قلب سے کی ہے. یہ اسلام کے اوپر ایک سرسری بحث ہے, تفصیل بحث ان شاء اللہ آگے ہوتی رہے گی.